الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, mübarek Kurban Bayramı'nın ardından devam eden günlerimiz, devam eden gecelerimiz, inşallahu teala almış olduğumuz kurbandan ve hac mevsiminden almış olduğumuz feyizler ve bereketlerle daha değişik ve daha olumlu günler olarak Allah'ın lütfuna, keremine, feyzine nail olmak, rıza ve rahmetine uygun olmak suretiyle günlerimizi ve gecelerimizi değerlendirmeye devam edeceğiz. Allahu Teala her türlü ibadetlerimizi, her türlü hasenatımızı dergah-ı izzetinde kabul eylesin inşallah. Ancak tabi bayramın bir hayli uzun olması münasebetiyle memleketine giden, ziyaretlerini hala devam ettiren kardeşlerimiz de var. Onların bir kısmı veya pek çoğu gelemediler. İnşallah bundan sonra yine uygun şekilde, münasip şekilde Rabbimiz derslerimizin devamını nasip edecektir inşallah Teala. Bugün vaktimiz müsaadesince Kur'an-ı Mübin'de bir ayet-i ilahiyeyi sohbet tarzında tefsirlerden aldığımız notlarla inşallah arz etmeye çalışayım ve böylece ezan saatine kadar olan vaktimizi de değerlendirmiş olalım inşallah Teala. Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu müteaddit ayetlerde olduğu gibi burada da sadece inanmış müminler olarak, Müslümanlar olarak hususi bir hitaba mazhar kılıyor. Biliyorsunuz hitabın çeşitli şekilleri var. Ya eyyühennas şeklinde hitap olduğu gibi, ya eyyühellezine amenu şeklinde de hitaplar var Kur'an'da. Bu hitap, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler hitabı, bir mazhariyettir. Yani Allah'ın lütfudur, keremidir, ihsanıdır. Müminler diye hitap ediyor. Müslümanlar diye hitap ediyor. Ve bizi müminler arasında, müminler cemaatinden, müminler topluluğundan kabul ediyor. Elbette ki bu da başlı başına bir nimet-i ilahiyedir. Allah-u Teala'nın insanlara vermiş olduğu nimetlerin en başında bir numarada iman nimeti, ki buna hidayet deniyor biliyorsunuz. Hidayet etmesi, imanı nasip etmesi, mümin sıfatını ihsan etmesi Allah-u Teala'nın insanlara vermiş olduğu değerlerin, nimetlerin en başında yer alıyor. İmandan daha büyük nimet, mümin sıfatından daha muazzam bir sıfat aramak mümkün değil. Çünkü bakınız ayet-i kerimede, Estaizu billah, İnne şerred devabbi indallahi, Allah katında canlı mahlukatın en şerlisi, devap mahlukat canlı, canlı mahlukatın en kötüsü, en şerlisi, en değersizi, kıymetsizi, diye başlıyor ve arkasından cevap geliyor. İnne şerred devabi indallah. Allah'a göre, Allah katında, Allah'ın değerlendirmesine göre, Rabbimizin verdiği ölçüler içerisinde canlı mahlukatın en kötüsü, en şerlisi kimdir? Ellezine keferu, iman etmeyenlerdir. Keferu demek yani iman etmemiş, küfür içinde, ehli küfür halinde, kafir sıfatıyla yaşayan, mümin sıfatından mahrum, iman etmemiş olan topluluklar Allah katında görüyorsunuz ki mahlukatın ve canlı alemin en şerlisi, en belalısı, en kötüsü olarak takdim ediliyor. Fehüm la yu'minun. Onlar mümin değillerdir. Onlar mümin değiller, iman etmiş değiller. Ehli küfür olarak kaldıkları sürece Allah katında canlı mahlukatın en kötüsü, en şerlisi şeklinde Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. O halde demek ki canlılar arasında insanlardan daha değerli ve şerefli bir varlık olmadığına göre insanların arasında da iman edenler, mümin olanlar o insanlık şerefini, insanlık izzetini, kıymetini ancak iman sayesinde, iman etmek sebebiyle elde etmiş olduklarını, iman etmedikleri müddetçe Allah katında insan olarak canlıların en şerlisi, en kötüsü sıfatından kurtulmaları mümkün görünmemektedir. Rabbimize de hamdü sana olsun ki bizi müminler sınıfında, mümin sıfatıyla inanmışlar arasında saymış ve kabul etmiş, takdir etmiş ve Kur'an'da bir hayli ya eyyühellezine amenu, ey müminler hitabıyla da Rabbimiz, Rabbi Rahim-i Zülcelal bizlere bu şekilde emirlerini, yasaklarını ve emanetlerini uhdemize göndermiş bulunuyor. İşte bu ayetlerden bir tanesini bugünkü sohbetimize temel yapalım ve izahlarımızı da ona göre yürütelim. Estaizu billah ve eti'u Allahe ve Resulehu ve la tenaza'u fetefşelu ve tezhebe rihukum vasbiru innallâhe ma'assabirin. Görüldüğü gibi eti'u Allahe, ey müminler, ey Müslümanlar, doğrudan doğruya Allah'a itaat edin. Allah'a itaat emrediliyor. Yani Rabbimiz kendisine itaata bizi davet ediyor. Ve Resulehu, Resulüne itaata davet ediyor. Yani müminler olarak boyun eğeceğimiz, itaat edeceğimiz iki varlık belirtiliyor. Birisi Allah, diğeri de Resulüdür. Müminler için, Müslümanlar için itaat edilecek iki makam var. Birisi Hazreti Allah Celle Celaluhu, diğeri de onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'a itaat etmek ne demektir? Tabi bunun da muazzam tefsirleri var. Allah'a nasıl itaat edilir? Allah'a itaat etmekten neyi anlıyoruz? Neyi kastediyoruz? Buradan maksat ne? Murad-ı ilahi ne? Bunu da anlamadıkça ayetleri anlamak zaten mümkün değil. Efendiler, Allah'a itaat dediğimiz zaman aklımıza, Müslüman olarak, mümin olarak aklımıza gelmesi gereken tek şey Allah'ın koyduğu kanunlara. Başka türlü Allah'a itaati anlamak mümkün değil. Allah'ın koyduğu kanunlara, esaslara, usullere, ayetlere, emirlere ve yasaklara riayet anlamında geliyor. Allah'a itaatın başka bir manası yok. Cenab-ı Hakk'ın bizden istedikleri şeyler var, yapılmasını istediği şeyler var, yapılmamasını istediği şeyler var. Yapılmasını istediği şeylere farzlar deniyor, biliyorsunuz. Feraiz, farz olan Allah-u Teala'nın bizzat istediği, yapınız dediği emirler var. Bunlar farzlar. Bir de yapmayınız, sakınınız, kaçınınız dediği ve bunlara da kitabımızda haram dediğimiz şeyler var. Haram dediğimiz şeyler var. Demek ki Allah'a itaat ediniz emrinin, hükmünün arkasında Allah'ın koyduğu kanunlar var, esaslar var, emirler var, yasaklar var. Allah'ın emirlerine riayet etmedikçe, Allah'ın yasaklarına uygun davranmadıkça Allah'a itaat etmekten söz etmek mümkün değil. Bütün mesele bu noktada, bu hususta Kur'an'daki temel esasları bilmek ve benimsemek gerekiyor. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz sözünün ayet-i ilahiyesinin manası Allah'ın sizden yapılmasını istediği şeyleri yapınız, yapılmasını istemediği şeyleri de yapmayınız anlamında, manasında anlamak icap ediyor. Peki Allah'ın yapılmasını istediği şeyleri biz nereden bileceğiz? Yahut da Allah'ın yapılmamasını istediği, yapmayın dediği şeyleri nereden bileceğiz? Bunlar da gördüğünüz gibi Allah-u Teala'nın kıyamete kadar hükmü devam edecek olan kitabından öğreneceğiz. Allah'ın kitabı var. Kur'an-ı Kerim dediğimiz Allah-u Teala'nın emirlerini, yasaklarını, hükümlerini, hikmetlerini, esaslarını ihtiva eden ilahi kitap. Burada belirtilmiş, burada gösterilmiş. Bunun yanında son olarak yeryüzünün tamamına gönderdiği Peygamber-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin de sünneti, beyanları, tatbikatları, talimatları, tavsiyeleri, emirleri de aynı şekilde kıyamete kadar insanları bağlayıcı olan ve itaat edilmesi gereken esaslardan olduğu anlaşılıyor. Başka türlü mümkün değil. Kıyamete kadar Allah Resulü'nün beyanlarına, emirlerine itaat edilmesinin lüzumundan dolayıdır ki Allah Resulü'nün sözleri hadis olarak Kur'an'dan sonra Kur'an'ın açıklaması, Kur'an'ın tefsiri, Kur'an'ın izahı tarzında hadis-i şerifler dediğimiz ikinci bir kaynak oluşmuştur. Yoksa hiçbirimiz Allah Resulü'nü görebilmiş değiliz. Onun asrında, onun devrinde yaşamış değiliz. Hatta 1400 küsur sene sonra idrak etmişiz, iman etmişiz. Ama nereden öğreniyoruz sünnet-i Muhammediye'yi? Hadis-i şeriflerden, kaynaklardan ve kitaplardan öğreniyoruz. Demek ki Resulüne itaat edin sözünün arkasında Allah Resulü'nün hadislerine, sünnetlerine, tatbikatlarına, talimatlarına itaat ediniz, kabulleniniz ve esas olarak hayatınızda geçerli, temel olarak bunları kabul ediniz manası da kendi kendine zuhur ediyor. Şimdi her Müslümanın, her müminin, her Müslümanın kendisini kontrol etmesi lazım. Kontrolden geçirmemiz lazım kendimizi. İtaatımız, teslimiyetimiz acaba Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uygun mu değil mi? Ne yapıyorsak, ibadetlerimizin tamamı aynı ölçüler içinde, yaşayışımızın, davranışlarımızın, düşüncelerimizin, hareketlerimizin tamamı Allah ve Resulünün koyduğu ölçülere esaslara, usullere, adaba uygunsa Allah ve Resulüne itaat var demektir. Yoksa itaat yok demektir. Gayet açık şekilde anlaşılması gereken cihet burası. Şimdi bir kurban bayramı geçirdik. 4 günlük bir kurban bayramı geçirdik bildiğiniz gibi. Bu 4 günün 3 gününde kurban kesmekle mükellef olanlar kurban kesti. Kurban niçin kesilir? İbadet maksadıyla kesilir. İbadet. Cenab-ı Hak emrettiği için kesilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği için kesilir. Hiç kimse kendi kafasından, kendi hevesinden, kendi keyfinden kurban bayramının 1., 2. ve 3. günlerine kurban kesmiş değildir. Emre uymak için kesmiştir. Allah'a itaat için kesmiştir. Allah'ın bu hususta emri olduğu için, hükmü olduğu için kesmiştir. Yoksa kendi kafamızdan kesmedik. Kendi bildiğimize kesmedik. Ama işte bundan neticenin hasıl olması için kurban kesmenin ibadet olması, ibadetlerin de neticesinde istenilen sevabın Allah rızasının tahakkuk etmesi için usullere, Allah ve Resulünün koyduğu esaslara riayet şartı vardır. Fırsat buldukça kurbanlık hayvan satılan yerleri dolaştık. Bir grup Müslüman sığır almak maksadıyla bir hayvana yaklaştılar ve pazarlık etmeye girdiler. Bu hayvanın kurban olup olmayacağını, eksiği noksanı olup olmadığını sormadılar. Direkt pazarlığa girdiler. Dedim ki efendiler, önce satın almak istediğiniz hayvanın kurban olup olamayacağına bakmadınız. Her hayvan kurban olmaz. Şartları var, şekilleri var, usulleri var, esasları var. Sığır olarak kurban kesmek istediğinize göre ortak olarak bunu alacaksınız. Lakin bu hayvanın kurbanlık sıfatlarına, niteliklerine sahip olup olmadığını araştırmadan bunu yapmamanız lazım. Nedir şartları diyor. Mübarek kurban kesmeden evvel bunun şartlarını bileceksin. Sünnet-i Muhammediye'de nasıl şartlar, esaslar ileriye sürülmüş, hangi ölçüler konmuş. Rastgele kurban alınmaz ki. Düşünün yani yaşayışımız şöyle kalsın, 3 günlük bir zaman içinde keseceğimiz kurbanları bile Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uydurabilmiş değiliz. Nesi var bu hayvanın? Dediler, dedim ki bakın yaşına, dişi çıkmış mı bu hayvanın, yani 2 yaşını doldurmuş mu? Biz anlamayız. Anlamayan adamların kestiği kurban kurban olmaz ki. Anlamıyorsan, فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ayeti kerimesine göre anlayan birisini getireceksin. Oradan bir adam çağırdılar, ilgili bir adam. Gel dedi ki bu henüz 1,5 yaşında, 2 yaşını doldurmamış dedi. 2 yaşını doldurmamışsa 50 tane kesseniz kurban olmaz. Mümkün değil. Sünnete uygun değil, ilahi ölçüye uygun değil. Eğer uyandırmasaydık, ikaz etmeseydik, 1,5 yaşındaki o sığırı alıp gideceklerdi. Ve kurban kestiklerini zannedeceklerdi adamlar. Maalesef halimiz budur. Halbuki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ne diyor? Bir Müslüman bir emri yerine getirmeden önce o emir nasıl yerine getirilecekse onun ilmini, onun usulünü öğrenmesi emri yerine getirmeden evvel ona farz olur. Namaz kılmakla mükellef olan bir Müslümanın namazı eda etmeden önce namazla alakalı hükümleri öğrenmesi ona farz olur. Kurban kesmekle mükellef olan bir Müslüman kurbanını kesmeden önce kurban kesmekle alakalı fıkıh bilgilerini, hükümlerini öğrenmesi ona vacip olur. Yani evvela işin tekniğini, usulünü, adabını ve hükümlerini öğrenmek farz, sonra tatbik etmek farz. Biz aksine bunların ilimlerini, usullerini, fıkıh bilgilerini elde etmeden işi yapmaya kalkışıyoruz. Netice tabii istenilen seviyede olmuyor. Hac da böyle, zekat da böyle, cihat da böyle. Cihat yapacak bir Müslüman, cihadın hükümlerini öğrenmeden yapmayacak. Yoksa yanlış olur, batıl olur, eksik olur, sapıtır, çarpıtır, yanlış yola girer. Cihadın nasıl yapılacağını, cihat ile alakalı hükümleri, adabı, usulü, fıkıh bilgilerini tamamen yerli yerince öğrenmeden, okumadan, tahsil etmeden cihat yapıyorum demek mümkün değildir. Kurban ile alakalı hükümleri, esasları, usulleri öğrenmeden kurban kesiyorum demek mümkün değildir. Kurban kesmek ayrı şey, hayvan kesmek ayrı bir şeydir. Kurban kesmek ibadettir. Hayvan kesmek adettir. Adet ayrı, ibadet ayrıdır. Bütün bunları maalesef Müslümanlar yerli yerince talim etmeden, tahsil etmeden işin içine girdiler ve dolayısıyla arzu edilen neticenin hasıl olduğundan endişemiz var. Ama her şeye rağmen Rabbimiz kabul etsin diyoruz ama Rabbimizin kabul etmesi ölçülere bağlıdır. Ne gibi? Biz bile, insanlar bile bir ustaya sipariş veriyoruz. Diyoruz ki bir doğrama ustası mesela, bir marangoz ustasına gel de inşaatımızın kapılarını ve pencerelerini yap diyoruz. Teklif ediyoruz. Adam geliyor kapılarımızın ve pencerelerimizin ölçüsünü alıp gidiyor. Artık hangi keresteden yapacaksa sözleşmeye göre ama hepsinden daha mühimi ölçülere göre. Kapımızın ve penceremizin ölçüsünü almış olduğuna göre o ölçülere göre yapması lazım. Diyelim ki kapıyı pencereyi yaptı, takmaya getirdi, takılmadı, ölçüye uymamış. Ya çok küçük ya çok büyük. Ölçüyü şaşırmış, ölçüyü taşırmış, ölçüyü esas kabul etmemiş, kapıyı pencereyi yapmış getirmiş, takamıyorsunuz. Bu doğramayı bu marangozun getirdiği bu kapı ve pencereleri kabul eder misiniz, etmez misiniz? Etmezsiniz. Ölçüye uymamış. Kapıya uymuyor. Pencereye uymuyor. Kardeşim kusura bakma. Sen benim verdiğim yahut benim inşaatımın ölçülerine uymamışsın dersin ve gerisin geri marangozu geri göndeririz. Kabul etmez. İbadetler de böyledir. Canım yap da nasıl yaparsın yap olmaz. Ölçüleri verilmemiş olsaydı dediğin doğruydu. Esasları belirtilmemiş olsaydı dediğin doğruydu. Nasıl belirtilmişse, nasıl gösterilmişse öyle yapılması lazım. Namaz da öyle, hac da öyle, zekat da öyle, oruç da öyle, kurban da öyle. Usulü İslam'da yani Allah'ın kitabında ve Peygamber-i Zişan'ın sünnetinde belirtildiği, gösterildiği, açıklandığı şekilde olacak. Aksi takdirde kabul edilmesi hususu şüpheye düşmektedir. Eti'ullâhe ve rasûlehu da bunu anlamamız lazım. Mesela tesbih çekiyoruz namazlardan sonra. Bu tesbihatı ibadet olsun diye çekiyoruz. Hani yine aynı manada bir adet olsun diye tesbih çekilir, bir de ibadet olsun diye tesbih. Hani bazı insanın eline tesbih vardır, çekerler. Otururken çeker, yürürken çeker, gezer. Yani adet olmuş. Parmaklarını alıştırmış tesbih çekmeye. Zikir anlamında değil, ibadet anlamında değil, adet olarak tesbih çekiyor. Ama namazlardan sonra çekilen tesbih adet değil, ibadettir. İbadet olması için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın nasıl tesbih çekmişse o şekilde çekilmesi esastır. 33 defa Sübhanallah denilmesi lazım. Sünnette şekli bunun bu. 33 defa Elhamdülillah denilmesi lazım. 33 defa Allahu Ekber denilmesi lazım. Bunu 33 değil de 32 adedine indirirseniz, 34'e çıkartırsanız bu tesbih ibadet olmaktan çıkar adet olur. Bir tek sevap alamazsınız. Niye ölçüye uymadınız? ölçülere uyulmadığı sürece ibadet yoktur. Namazları değiştiremezsiniz. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam nasıl sabah namazını kılmışsa, öğleyi, ikindiyi, akşamı, yatsıyı kılmışsa öyle kılacaksınız. Kendiliğimizden ilave etmek veya eksiltmek, değiştirmek şeklinde mümkün değil. Kıyamete kadar değişmeyecek. Değişirse ne olur? İbadet olmaktan çıkar, adet olur. İbadet ettim diyemezsiniz. Adeten bir iş olmuş olur. İşte her meselede de, hayatımızın her sahasında, her meselesinde, her meşgalesinde, her davasında Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine uygun olup olmadığını kontrolden geçirmemiz lazım. Nitekim inşaat yapıyorsunuz, imar planına uygun olup olmadığını gelip araştırıyorlar ilgili memurlar. Acaba plana uygun yapmış mı, yapmamış mı? Yapmışsa ruhsat veriyor, iskan ruhsatı, yapmamışsa vermiyor. Bakın dünyada bile bütün meseleler böyle. Bir Müslüman namaz kılıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, zekat veriyor, cihad ediyor. Yahut kurban kesiyor, fitre veriyor. Eğer ortaya konan usullere, ölçülere uygun hareket etmişse ibadet sayılıyor, etmemişse ibadet sayılmıyor. Hadise bu kadar basit. Bu kadar basit. Efendim ben yaparım olur. Ben şöyle yaparsam şöyle olur. Bütün bu sözler nefsani olmaktan öteye bir mana taşımıyor. Rahmani olması için, Rabbani olması için, ilahi olması için ilahi ölçülere uygun hareket etmek şarttır. Cenab-ı Hak beşeri hayatımızın bütün safhalarını Kitabullah'a ve Sünnet-i Muhammediye uydurmak için mücadele veren müminler sınıfına bizi de ilhak eylesin inşallah. Bütün hayatımız bu olacak. Peki ilahi esaslara ve Peygamber-i Zişan'ın sünnetine uygun hareket edilmezse ne olur? Ayet-i Kerime onu da delalet yoluyla ifade buyuruyor. وَلَا تَنَازَعُوا Allah ve Resulünün koyduğu esaslara, kanunlara uygun hareket etmeden yaşarsanız kavgaya, ihtilafa düşersiniz diyor. Tartışmalar, çatışmalar, kapışmalar, tek kelimeyle boğuşmalar başlar. Toplumda, yaşadığınız cemiyette bir türlü barışı temin edemezsiniz. Barış dediğimiz, sulh dediğimiz, sükunet dediğimiz, asayiş dediğimiz hadiseyi elde edemezsiniz. Demek ki asayişin, huzurun, barışın, selametin bir tek sebebi var. Allah ve Resulünün koyduğu esaslara uygun hareket etmek. Başka türlü mümkün değil. Baskıyla, zorlamalarla, tehditlerle, suni kanunlarla, dipçikle, askerle, polisle insanları zorla ve zorlamayla uzun zaman idare etmek mümkün değil. Mümkün değil. Fıtrata uymayan kanunlarla, insani yapısı olmayan esaslarla, adalet esasına göre düzenlenmemiş yasalarla insanları uzun süre yönetmek ebediyen mümkün değil. Ancak insanları fıtratına uygun şekilde, yaratılışına uygun biçimde idare etmeniz lazım ki o da Allah'ın koyduğu esaslar ve Resulünün gösterdiği sünnetler. Bu esaslar olacak. O zaman aksi takdirde وَلَا تَنَازَعُوا Kapışmayın, çekişmeyin, birbirinize düşmeyin buyurmasıyla Rabbimiz, demek ki Allah'a itaat edilmediği zaman, Resulüne itaat edilmediği zaman ihtilafa düşmek var. Kavgaya, çekişmeye, çatışmaya müptela olmak var. Sonu bu, bu işin neticesi bu. Böyle olunca da ne olacak? فَتَفْشَلُوا وَتَزْهَبَ رِيْحُكُمْ İhtilafa düşerseniz, çekişmeye düşerseniz, birbirinizle boğuşmaya başlarsanız fetefşelu, korkaklaşırsınız. cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz gidiyor. Aynen bugünkü yeryüzündeki Müslümanların halini fevkalade Rabbimiz beyan ediyor. Neden güçsüz olduğumuzu. Fetefşelû demek yani korkaklaşmış, öblekleşmiş, cesaretsiz, kudretsiz, aciz, zavallı bir hale düşmüş olmayı ifade ediyor. Ve tezhebe rihüküm de, rih demek ruhunuz, kudretiniz, kuvvetiniz, gücünüz gider. Güçlü olmaktan çıkarsınız, kuvvetiniz zail olur. Dolayısıyla hakim olmaktan çıkar, mahkum olursunuz. Mahkumiyet. Yani bir başka gücün emrine girmek, bir başka kudretin, baskının, zulmün altına düşmek anlamına geliyor. Allah'ın hükümlerine boyun eğmeyen insanlar, zamanla zalimlerin hükmüne, zalimlerin, gaddarların, daha bir nice belalı insanların hükümlerine, koydukları esaslara boyun eğmek zorunda kalıyorlar. Bu duruma düşmemek için etiullaha ve rasulehu. Allah'ın koyduğu hükümlere, Resulünün koyduğu esaslara riayet edin, itaat edin, titizlikle bu hususa dikkat edin emri ilahisi böylece veriliyor. Devamında ayetin vesbiru, sabredin. Çünkü Allah'ın hükümlerine riayet etmek, itaat etmek kolay bir şey değil. Çünkü karşınıza çeşitli güçler çıkacak. Engeller çıkacak. Manialar dikilecek. Sıkıntılar meydana gelecek. Çeşitli işkenceler başlayacak. O zaman da vesbiru, sabredin. Yani direnin. Hemen çekilmeyin, vazgeçmeyin. Sabırla, tahammülle devam edin. Mücadelenizi sürdürün anlamına geliyor. Niye? İnnallâhe me'as sabirin. Bilin ki Allah Celle Celaluhu bu yolda sebat eden, sabır eden insanlarla beraberdir. Allah'ın tercihi budur. Tercih-i ilahi budur. Efendiler, şimdi mesela yaz mevsimi geldi. Görüyorsunuz insanlar sıcakların tesiriyle, mevsim münasebetiyle denizlere gitmek istiyor. Hani gideyim, deniz Allah'ın bir nimetidir. İçinde sayısız nimet-i ilahiye vardır. İstifade edeyim, yıkanayım, dinleneyim, serinleneyim, her neyse faydalanayım diye denize gitmek istiyor insan. Fakat Allah ve Resulünün koyduğu esaslar dairesinde denizden istifade etmek mümkün olmaktan çıkmıştır Türkiye'de. Hadi gidin bakalım. Amenna, denizden faydalanmak mubahtır. Denizden istifade etmek caizdir, lazımdır, şudur budur. Burada bir şey ihtilaf yok. Fakat denizden faydalanırken Allah'ın koyduğu ölçülere, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın koyduğu edeplere, usullere uygun hareket edip edemediğimiz hususu ortaya çıkıyor. Bütün mesele burada. Kadınlarla erkeklerin, yabancı kadınlar, yabancı erkekler, kadınlarla erkeklerin bir arada denizde beraber bulunmalarını Hazreti Allah şiddetle yasaklamış. Ne yapalım? Yasaklamış. Nehyetmiş. Bu şekilde denize girmeyin demiş Rabbimiz. Hazreti Peygamber de bunu aynen uygulamış. O da sünnetinde belirtmiş. Göllerde, denizlerde, toplu yıkanılan hamamlarda kadınlarla erkeklerin aynı çatı altında, aynı sahilde, aynı gölde, aynı barajda, aynı denizde bir arada bulunmalarını Hazreti Allah yasaklamış. Ne yapalım? Şimdi bu usullere, bu esaslara uygun olmadığı sürece denizden istifade etmeniz mümkün değil. Buna rağmen giderseniz, kadınlarla erkeklerin beraber yıkandığı denizde gözün görebildiği süre içerisinde orada bulunduğunuz sürece haram içindesiniz, haram işlemektesiniz, Allah'ın lanetine hedef olmaktasınız. Ne yapalım? Ne yapacaksınız? Peki bu hükmü, denizlerden faydalanma hükmünü nasıl ortaya koyacaksınız? İstediğim gibi giderim diyemezsiniz Müslüman olarak. Ama gayrimüslimler ne türlü denize girerse girsin, Allah ile hesapları ayrı onların. Ama Müslüman olduktan sonra ben şortuna da, efendim mayoyla da, şöyle de böyle de girerim diyemezsiniz. Mümkün değil. Canım onlardan bana ne, onlar orada yıkansın ben de burada yıkanayım diyemezsiniz. Zemin aynı olduğu sürece, mekan ve mesafe aynı olduğu sürece, ayrılmadığı müddetçe, bölünmediği müddetçe Allah'ın azabından, cezasından kurtulamazsınız. Nasıl olacak? Denizlerden istifade etmeyelim mi? Ormanlardan istifade etmeyelim mi? Dünyadan istifade etmeyelim mi? Edelim. Ama اَطِيعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ emirlere uygun istifade edelim. Bu da neyle olur? Müslümanların güçlenmesiyle, o memleketin, hükümetinin, devletinin ve yönetiminin Müslümanların elinde olmasıyla, Allah'ın hükümlerine göre bir devlet kurulmasıyla, Allah'ın ve Resulünün koyduğu esaslara uygun bir devlet nizamıyla ancak denizden faydalanabilirsiniz. Başka türlü gücünüz yetmez. Kimseyi gidip de sahilden kovamazsınız. Çekilin ben ayrıca yıkanacağım diyemezsiniz. Terör olur, anarşi olur, bela olur, musibet olur. Kimseye sözünüzü geçiremezsiniz. Ama devlet yönetimi İslami esaslara uygun, hükümet idaresi Kur'an'a uygun olursa, Allah ve Resulü'nün koyduğu ölçülere göre denizleri ayarlarsınız, kadınlar da yıkanır, siz de yıkanır. Hiçbir günah olmaz. Hadise budur. Nitekim Cezayir'de, muhakkak takip etmişsinizdir, geçen seçimlerde Müslümanların meydana getirdiği, kurduğu, hazırladığı bir hareket, belediye seçimlerine girdiler. Cezayir'deki 100 belediyenin 82'sini aldılar. Bütün dünyada olay oldu biliyorsunuz. 100 belediyenin 82'sini aldılar Cezayir'de. Belediye başkanları, Müslüman adamlar, Kur'an esaslarına, peygamberin sünnetine göre beldeleri, belediyeleri idare edeceklerini söylediler halka. Söz verdiler, ahit verdiler, akit verdiler. Seçimlerden sonra da verdikleri sözleri yerine getirmeye başladılar. Ve Cezayir'de sahil belediyeleri, sahil, deniz kıyısında olan belediyeler derhal plajların yöneticilerine, o plajların sahiplerine, gazinoların sahiplerine bir yazı yazdılar. 15 güne kadar Allah ve Resulü'nün koyduğu esaslara uyup da kadınların yıkanacağı yeri ayrı, erkeklerin yıkanacağı yeri ayırmazsanız ruhsatınız iptal edilecektir dediler. Kadınların yıkanacağı yer ayrı olacak. Katiyen göz göze gelinmeyecek. Erkekleri de yıkanacağı yer. Yani denizi yasaklamıyor. Ancak denizden faydalanma hususunu Allah'ın ve Resulü'nün esaslarına uyduruyor. 15 gün size mühlet verilmiştir. Kadınlarla erkeklerin yıkanacakları yerleri ayırınız ve ona göre tedbirinizi alınız diye yazı yazdılar. Bu yazı kısa zamanda basına intikal etti. Fransa basınına, Fransız basınına intikal etti ve bir anda Avrupa'da kıyameti kopardılar. Efendim, bu asırda böyle şey olur muymuş? Kadınlarla erkekler ayrı ayrı yıkanır mıymış? Bu çağ dışı zihniyet nereden hortladı? Kahrolsun Müslümanlar diye kıyamet kopardılar. Allah'ın koyduğu esasları ve usulleri kabul etmemek sureti muazzam itirazlar, karşı koymalar, direnmeler başladı. Fakat hiç aldırış etmedi seçimi kazananlar. Vesbiru, sabredin, direnin, devam edin hükmüne göre işlemeye ve ilahi usulleri yerleştirmeye devam ettiler. Ve hakikaten muazzam bir mesafe alındı. Toplantılar yaptılar. Dediler ki, siz denizden istifade etmek istemiyor musunuz? Tamam, size denizi veriyoruz. güneşi veriyoruz, suyu veriyoruz, kumu veriyoruz, sahili veriyoruz. Maksadınız denizden istifade etmekse buyurun deniz. Daha niye çıplak kadınlar istiyorsunuz? Demek sizin maksadınız deniz değil, çıplak bayanları orada hazır bulmak. Sizin maksadınız denizden değil, çıplak kadınlardan faydalanmaktır öyleyse dediler. Ve hepsini susturdular. İşte bütün mesele bu mücadeleyi vermek lazım. Müslüman hayatında Allah'ın koyduğu esasların ve Resulünün koyduğu tatbikatın ve talimatın mücadelecisi olarak devam edecek. Nerede olursa olsun, hangi bölgede, hangi ülkede, hangi kıtada olursa olsun Müslümanın takip edeceği yol bu olacak. Teslim olmayacak. Belli bir zorlamadan sonra eğer sesini çıkartamayacak bir hale geldiyse Müslüman, kalben kabul etmeyecek, ruhen kabul etmeyecek, vicdanen kabul etmeyecek ve yine mücadelesini devam ettirecek. Çünkü Allahu Teala'nın tercihi meydanda. İnna Allahe ma'as sabirin. İslam'ın mücadelesi sırasında sabredenler kimlerse Allah onlarla beraberdir. Çünkü bizimle beraber olan insanlar, dostlar, arkadaşlar, ahbaplar, akrabalar, eşimiz, dostumuz, yakınlarımız neyse, ortaklarımız, arkadaşlarımız, bizimle beraber olan insanlar nereye kadar bizimle beraber olabilirler? Kabristana kadar. Ölürsünüz, tabuta konursunuz ve kabristana getirilirsiniz. Mezara konduktan sonra o saate kadar sizinle beraber olanlar hepsi geri döner giderler. Kalırsınız tek başınıza. İşte mesela bu sırrı kavramaktadır. Arkadaşlarımız bizimle efendim alay eder, bizden ayrılır, bizimle alakasını keser. Hani türlü endişelerle günah işleyenlerin hatası burada. Ey günah işleyen Müslüman! Kınanacak, kınanırım, ayıplanırım, beni yalnız bırakırlar, arkadaşlarımdan olurum, ortaklarımdan olurum, akrabadan olurum endişesiyle günah işleyen Müslüman düşünmelidir ki eninde sonunda onlar zaten onu yalnız bırakacaklar. Kabirde, mezarda zaten yalnız kalmaya mahkumsun. Hiçbir arkadaşın ve akraban seninle beraber olmayacaktır. Ancak Allah'a olan imanın, Allah'a olan güvenin ve Allah'a mahsus yaptığın ibadetlerin ve itaatlarınla beraber kalacaksın. O halde bu noktadan hareket etmek lazım. İnne Allahe me'as sabirin. Sabredenler Allah'ın dinini, davasını, hükümlerini ve esaslarını savunurken türlü çilelere, zahmetlere, işkencelere maruz kaldıkları durumlarda sabırla göğüs gerenler Allahu Teala'nın beraber olduğu insanlardır. Rabbimizin rahmeti onlarla, bereketi onlarla, rızası onlarla, rahmeti onlarladır. Ayet-i Kerime açıkça bunu haber veriyor. Şimdi bakın mesela Türkiye Müslüman bir memlekettir diyoruz. Müslümanların yaşadığı memleket. %99 halkı Müslüman diyoruz. Ama yaşadığımız hayata bakın. En azından bir Körfez Savaşı'nda Amerika'nın tezgahladığı, İsrail'in planladığı bir oyunda Körfez Savaşı vallahi ve billahi baştan başa oyun ve bir plan olarak tecelli etti. Bu oyun içerisinde Türkiye Amerika'nın yanında ve Avrupalıların yanında yer aldı. Müslüman olduğu halde, Müslüman insanların bulunduğu bir ülke olduğu halde, onların gözüne girmek için, onların yanında olmak için, onlarla beraber olmak için her şeyimizi feda ettik. İktisaden sıkıntılara girildi. Petrol boru hatları kapandı, ambargolar uygulandı, belalar, musibetler. Sebep ne? Efendim Amerikalılarla, Avrupalılarla beraber olalım. Onlarla beraberliğimiz anlaşılsın, bilinsin. Biz de Batı ülkelerin yanındayız, Avrupalıyız, Amerikalıyız diyelim. Onların yanında beraber olalım diye yapıldı. Sonunda ne oldu? Bütün Avrupa ve Batı Türkiye'ye karşı şu anda bir hasım kesildi. Zerre kadar gözlerine giremedik. Hoşlanmadılar. Üstelik düşman oldular. Üstelik doğuda kaymakamımızı dövdüler ve insanlarımı hakaret ettiler. Ve hala onların yanında yer aldıkları halde Avrupa Türkiye'yi gündemden çıkardı, sevmediğini, tutmadığını bir kere ispat etti. Yine bir şey yaramadı. Sıkıntı geldi bizi buldu. Maddi ve manevi sıkıntılar bizim üzerimize çullandı. Enflasyon belası kat kat arttı gördüğünüz gibi ve görülmemiş bir sıkıntı meydana geldi. Ta Beytullah'ı alakadar etti. Hacı ilgilen. Her sene 3 milyon ile 4 milyon hacı meydana geldiği halde, toplandığı halde bu sene 1 milyonu zor buldu. Her yıl 3 milyon hacı giderken bu sene zor bela 1 milyona ulaşabildi. Arafat etkilendi, Mina etkilendi, Müzdelife etkilendi. Sebep işte Müslüman alemin, İslam aleminin kendi rayından, kendi yörüngesinden, Allah'ın koyduğu esaslardan, peygamberin koyduğu yoldan ayrılmış olmakla Allah ve Resulünün yanında yer almayıp aksi istikamette yer almasından kaynaklanan büyük bir musibete, büyük bir batıl istikamete yönelmiş oldular. Ve yine de Avrupa'nın gözüne giremediler. Yine de %99 nüfusu Müslüman olan ülke olan Türkiye, Batı'nın gözüne giremedi, Fransa'nın gözüne giremedi, İspanya'nın gözüne giremedi, Amerika'nın gözüne giremedi, yardım etmediler, para vermediler, hiçbir şey yapmadılar. Sadece enayi gibi kullandılar, ahmak gibi kullandılar. Sebep budur. Allah ve Resulü'nün koyduğu yörüngeden, çizgiden çıkmamanın lüzumunu anlatmak çok önemli bir şeydir. Hiçbir devirde, hiçbir diyarda, hiçbir zamanda ve zeminde bu esasların dışına çıkanlar aziz olmamış, rezil olmuştur. Muvaffak olamamışlardır. O halde muhterem müminler, Allah'ın ve Resulü'nün koyduğu esasların dışına çıkanlar وَلَا تَنَازَعُوا نَهْيِ ilahisine göre nizaa, kavgaya, ihtilafa, çatışmaya gireceklerini ve memleket dahilinde ve haricinde sulhunu, sükunetini kaybedeceğini Rabbimiz beyan ediyor. Bu hale düşmemek için de başta itaati emrediyor. Kavgaya düşünce, mücadeleye düşünce, içte ve dışta bir takım zaaflar meydana geliyor. Fetefşelu ayetiyle de, kelime-i mübarekesiyle de tamamen korkaklaşmak, pısırıklaşmak, ses çıkaramamak, haklarını savunamamak gibi bir durum meydana geliyor. Savunamıyorsunuz. İnsanlarınız öldürülüyor, hakarete uğruyor, türlü işkencelere maruz kalıyor, haksızlıklar yapılıyor ve siz savunamıyorsunuz. Niye? İçeride ve dışarıda ihtilafa düşmüşsünüz. İlahi nizamına ayrılmışsınız. Yanlış yollara sapmışsınız. Emin değilsiniz halinizden, yolunuzdan, istikametinizden. Yeriniz belli değil, makamınız belli değil. Kimliğiniz belli değil. Cumhuriyet kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye'deki Müslümanların kimliği belli değil. Doğulu mu, batılı mı? Avrupalı mı, Asyalı mı? Müslüman mı, kafir mi? Hiç belli değil. Kimlik belli değil. Biz kimiz? Ecdadımız kim? Nereden geliyoruz? Nereye gidiyoruz? Temelde bir kimlik kaybına, kimlik zaafına uğratılmışız. Yönetenler kim? Halk Müslüman, yönetim başka türlü. Uymuyor. Dini bayramlar geldiği zaman dini mahiyette hiçbir açıklama yapılmıyor. Geçen gün tesadüfen kulak misafiri oldum. Televizyonda iki profesör çıkmış konuşuyor, kurban konuşuyorlar. Efendim diyor, kurban diyor bir adettir diyor, halkın içinden gelen bir adettir, zamanla değişecektir diyor, bugün diyor gidip hayvan alıp kesiyorlar, zaman gelecektir ki diyor paket et olarak dağıtılacaktır, hiç hayvan kesimi de olmayacaktır diyor, bu bir gelenektir. Dini bir emirdir, Allah'ın hükmüdür diye bir kelime geçmiyor profesyonel anlamda. Tamamen dındışı bir olaymış gibi, adetmiş gibi söyleniyor ve açıkça %99 Müslümanın gözünün içine baka baka TRT kurbanı ve kurbanlık hayvanları dinin dışında bir izaha tabi tutuyor. Evet, eskiden de totemler varmış da totemler tapındıkları şeyler için kesilirmiş, eski bir gelenekmiş, insanların ilkel çağlardan kalan bir adetmiş, Allah'la alakası yokmuş, insanlar bunu uydurmuş, hayvan kesmeyi. Mütemadiyen bu istikamet bir saat sohbet ettiler. Yazık günah. Yazık günah. E ne oluyor böyle olursa? millet ile devlet arasında bir kopukluk meydana geliyor. Halk ibadet maksadıyla, Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla kurban almaya yöneliyor. İdare bunu böyle izah etmiyor, böyle kabullenmiyor, böyle tamamını bu şekilde görmüyor. Yönetimle yönetilenler arasında manevi bir kesiklik, bozukluk meydana geliyor ve irtibat kopuyor. Bunun da yine azabını, bunun da yine cezasını Müslümanlar çekiyor. Çocuklarımız çekiyor, yavrularımız çekiyor. Gide gide bayramlar manasını kaybetmeye başlıyor. Kurbanlar manasını kaybetmeye başlıyor. Bayramlaşmanın büyükleri, küçükleri bulmanın manası kayboluyor. Hakikaten öyle bir hale geldi ki şehirlerde gördüğünüz gibi bayramlaşmak için kimseyi bulamıyorsunuz. Adam bayramı bir kaçış fırsatı kabul ediyor. Evinden kaçıyor, köyünden kaçıyor, mahalleden kaçıyor. Nerelere gidiyorsa gidiyor, kayboluyor. Ve bayram günleri adeta bir hasret günleri, adeta bir haset günlerine dönüş. Kimseyi bulamıyorsunuz. Evvelce bayram günlerinde bütün uzaktakiler yakına gelir, dağdakiler bağa iner, kırdakiler şehire köye gelirken, şimdikiler köyden kırlara, şehirlerden başka illere kaçma noktasına geldi. Bayram manasını yitiriyor, hakikatini kaybediyor, insanlar arasındaki bütünleşme gide gide uzaklaşıyor, ayrılıklar, tefrikalar başlıyor. Sebebi nedir? اَطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ hükmün dışına çıkmaktır. İlahi ölçülerden, Allah'ın koyduğu düzenlemeden, ilahi esaslardan uzaklaştıkça kavgaya, münakaşaya, ihtilafa düşmekte, ihtilafa düştükçe de korkaklaşmaktayız, sessizleşmekteyiz, sesimiz çıkmamaktadır. Böyle olunca da gücümüz, kuvvetimiz azalmakta, yeryüzündeki ağırlığımız yok olmaktadır. Ayet-i Kerime'nin bize anlatmaya çalıştığı mana bunlardır. Efendiler, bakınız mesela, hakikaten evvelce, çok kısa bir zaman evvel, kurban kesme güç ve kudreti, dikkat ettiyseniz gittikçe düşmektedir. Geçen yıllarda kesilen kurbanların, gazetede değerlendirmesine baktım, geçen yıllarda kesilen kurbanların bu sene ancak üçte biri kesilebilmiş. Tabii biz dışarıdan görüyoruz, maşallah çok kesiliyor, çok alınıyor. Ama umumi bir yekun yapıldığı zaman, hesap yapıldığı zaman geçen yıllara nazaran diyor bu sene yapılan, kesilen kurbanlar ancak üçte bir seviyede kaldı. Sebep ne? Aldı başını gidiyor pahalılık, sıkıntı, rahatsızlık. İnsanlar arasındaki münasebetlerin bozulması, geçim şartlarının bozulması, hayat şartlarının bozulması, insanların ticari ahlakının bozulması, aldatmacalar, kandırmacalar, yalanlar, hileler arttıkça insanlarda muazzam bir boşluk meydana geliyor. O boşluk büyüyor, kurbanı da etkiliyor, namazı da etkiliyor, İslam'ı da etkiliyor ve muazzam bir düşüş meydana geliyor. İbadetlerimizi de ilgilendiriyor. Bugün enflasyon sadece geçimi değil, ibadet esaslarını da etkiliyor. Kurban kesenlerin sayısı azalıyor. Zekat verenlerin sayısı azalıyor. Hacca gidenlerin sayısı azalıyor. Ve gittikçe enflasyon Müslümanın manevi hayatını da tahrip ediyor. Sadece maddi hayatını değil, manevi hayatını. Hayır yapamıyorsunuz, hizmet yapamıyorsunuz, iyilik yapamıyorsunuz. Sıla-i rahim yapamıyorsunuz. Düşünün yani 5 nüfuslu bir aile buradan kalkıp doğu memleketlerinden bir tanesine ziyarete gidemiyor. 5 nüfuslu bir ailenin sadece bilet parası 600 bin lira tutuyor. 600 de dönüş 1 milyon 200 bin lira memleketine gidip gelme parası tutuyor. Korkunç bir şey bu. Sıla-i rahimler öldü, ziyaretler öldü. Hayır hasenat gittikçe kesiliyor, yardımlar azalıyor. Müslümanların manevi hayatı felç oluyor. Sadece maddi hayatı değil. Bunun böyle gitmemesi lazım. Böyle devam etmesi halinde maddiyatımız yok olacağı gibi maneviyatımız da, mukaddesatımız da, vicdaniyat, vicdana taalluk eden bütün hususlarımız da tehlikeye girdiğini görmek lazım. Ve kısa zamanda Allah-u Teala'nın hükümlerine yönelen, Resulullah'ın yoluna yönelen bir yönelişi mutlaka bulmamız ve tahakkuk etmemiz lazım. Cenab-ı Hak bize bu yolda güç ve kuvvet nasip etsin inşallah. Ehli İslam'ı Müslümanca yaşamaya, Allah'ın koyduğu usul ve esaslara göre hayatımızı devam ettirmeye bizi Rabbimiz muvaffak eylesin inşallah. Amin. Ve ya erhamer rahimin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Haziran 1991'in son kısmı. Kesemez. Bali mi olacak? Yani erginlik çağına girmiş olacak. 4. Nisaba malik olacak. 15 günden fazla kalmamak niyetiyle memleketine giden adam memlekette kurban kesemez. Keserse sadaka olur, kurban kesmemiş olur. Çok yanlış yapılıyor. Çok eksikleri var Müslüman arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin. Memleketine gidecekse 15 günden fazla kalacak. Yani mukim olacak, o zaman kesebilir. 15 günden fazla kalmayacaksa, seferi ise seferde kestiği kurban olmaz, sadaka olur. O halde memleketine gidip de 15 günden fazla kalmayacaksa giderken birisini vekil tayin edecek, o da onun namına bulunduğu memlekette kurbanını kesecek. Seferde kurban kesemez, keserse kurban olmaz. Çünkü kurban kesmenin Hanefi mezhebinde şartlarından birisi de mukim olmaktır. Yanlış yapmamak lazım. Ama hepsinin temelinde bugün sohbetimin konusunu teşkil eden istikbal anlayışı, ahiret imanının temeline dayanan bir ibadet şeklidir kurban kesmek ki o gayeyi, o manayı başa almak lazım, ondan sonra kurban kesmek lazım. Cenab-ı Hak bu mana ile keseceğimiz kurbanlarımızı dergah-ı izzetine kabul eylesin inşallah. Aziz müminler, dersimiz böylece bitmiş oldu. Ama tabii mevzular bitmedi, konular bitmedi, meselelerimiz bitmedi, dertlerimiz bitmedi, davalarımız bitmedi. Yeryüzünde şu anda, dünyada, insanların içinde Müslümanların kadar, Müslümanlar kadar meselesi, derdi, davası olan Müslümanlar yoktur. En büyük problemler Müslümanların dünyada. Müslümanlar birleşememişler, Müslümanların başı yok, Müslümanların devleti yok, Müslümanların hükümeti yok, Allah'ın dinine dayalı bir din, dine dayalı devletimiz yok, dine dayalı hükümetimiz yok, dini İslam'ın hükümlerini yerine getirecek bir idaremiz yok. Meselelerimiz var, dertlerimiz var, problemlerimiz var, bunalımlarımız var, sıkıntılarımız var. Çocuklarımız problem, kadınlarımız problem, yavrularımız problem, üniversite problem, okullar problem, iş yerleri problem, işler problem. Dünyanın en dertli milletleri Müslümanlardır. Camilerimiz birer problem. Bakınız Umraniye'de 108 tane cami inşaatı var, devletten bir kuruş yardım yok. 108 cami inşaatı. Umraniye, Sultanbeyli'ye kadar gördüğünüz gibi adeta cami şantiyesi halindedir. Ne yapalım? İhtiyaç var. İhtiyaç var. Laiklik belası devlet hazinesinden cami inşaatlarına vallahi bir kuruş verilmiyor. Hep fukara millet yapıyor. Avrupa'da kiliselerin inşaatına devlet vergilerinden %10 tahsisat yapıldığı halde, laik ülkelerde kiliselere devlet yardım ettiği halde, Türkiye'de devlet camilere bir kuruş yardım etmiyor. Bunu biliyorsunuz. Bu yanlıştır, bu felakettir bu. Bu dünyanın en çağ dışı bir anlayışıdır. Müslümanların ibadet ihtiyacını nasıl sen lüzumlu kabul etmesin? Futbol sahalarından daha kötü kabul ediyor camiler adamlar. Futbol sahalarına, efendim buz patenlerine, kapalı spor sahalarına, yüzme havuzlarına, içinde çıplaklar yüzsün diye, spor yapsın diye milyarları harcayan Türk devleti camilere kuruş vermiyor. Bunu biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz. Fukara millet yapıyor. İşte şu içinde olduğumuz camiyi görüyorsunuz. Geçen pazar günü de Türk iş bloklarının orada bir caminin temelini attık. Mimar Sinan Camisi'nin temelini attık. 3 dönüm bir yer elde etmişler, o yeri de kapmak için 50 tane canavar, o yeri kapmayın, aman cami olmasın diyorlar. Türk iş bloklarının ortasında bir temel attık pazar günü, ben de oradaydım. Kızgın güneşte konuşmalar yapıldı ve temel atılmaya çalışıldı ama adamların bir kuruş parası yok. Temel atarlarsa lütfen gelip daha yıkmazlar, burası cami olur diye adamlar koşuşuyorlar. cami olmasın diye, efendim eğlence parkı bilmem ne teşkilatı olsun diye o cami için alın.